בעזרת השם מטבח. ספר ליקוטי הלכות חושן משפט חלק שני. הלכות פיקדון הלכה ב'. עניין ארבעה שומרים שכולם צריכים שבועה דאורייתא אפילו על טענת ספק. מה שאין כן בכל הדינים שבתורה שלא נמצא שום שבועה דאורייתא על טענות ספק. כי כל אחד מהארבעה שומרים צריך לברר בבירור גמור ששמר באמת כראוי. והבירור הוא על ידי השבועה, כי בלא זה אינו שומר כלל. א', כי איתה בדברי רבנו ז"ל במאמר המתחיל ימי חנוכה הם ימי הודעה. והודעה זה בחינת שעשוע העולם הבא וכו' לעיין שם. כי עיקר שעשוע העולם הבא הוא להודות ולהלל וכו'. ולדעת ולהכיר אותו ידבח וכו'. וזה בחינת תודה הלכה, ובשביל זה מכונה התודה בשם הלכה, על שם תהלוכות הדמים שהולכים כסדר כשיוצאים מהצרה וכו'. ועל ידי תודה הלכה שהם בחינת חסדי דוד, על ידי זה מאיר האמת בריבוע הדיבור, בחינת ייתן אמת ליעקב חסד לאברהם. חסד לאברהם היינו בחינת תודה הלכה, על ידי זה מאיר בחינת אמת ליעקב ומאיר בריבוע הדיבור, בארבעה חלקי הדיבור. כי יש דיבור של צדקה וכו', ויש דיבור של מלכות, בחינת מלכות פה וכו', עיין שם כל זה היטב. ועל ידי שמאיר האמת בריבוע הדיבור, נשלם הדיבור. ושלמות הדיבור, בחינת לשון הקודש, ולשון הקודש מקושר לשבת, ועל ידי זה ממשיכין הקדושה של שבת לששת ימי החול וכו', עיין שם. בית. והנה, כל השומרים, כל מי שחוגר מותניו לשמור איזה דבר, אי אפשר לשמור הדבר בשלמות מכמה מיני הזקות שיכולים לבוא חס ושלום, כי אם על ידי קדושת שבת קודש. כי עיקר השמירה היא בשבת, כי זה ידוע שבימי החול יש להם שליטה. וכל היזקות והגנבות והעבדות והאונסים, הכל כאשר לכל בא מהם, דיינו מהמזיקים. ובשבת אין להם שום שליטה כלל. ועל כן אין אנו אומרים ברכת שומר עמו ישראל בשבת, כי בשבת אין צריכים שמירה כמובן. ועיקר השמירה שלנו בחול ממזיק כעלמה, הוא רק על ידי קדושת שבת, על ידי שאנו ממשיכים הקדושה של שבת לימי החול, על ידי זה נכנעים המזיקים גם בימי החול, ועל ידי זה נמשך עלינו שמירה גם בימי החול. וזה בחינת והיא נועם שאומרים תכף במוצאי שבת בתחילת ימי החול, כדי שיהיה נמשך עלינו שמירה על ידי בחינת נועם העליון, שהוא בחינת קדושת שבת כידוע. וזה בחינת זכור ושמור בדיבור אחד, כי על ידי זכור את יום השבת לקדשו, שהוא בחינת להמשיך הקדושה של שבת לששת ימי החול, כמו שדרשו רבותינו ז"ל, זוכרהו מאחד בשבת וכו'. על ידי זה נמשך שמירה בחינת שמור. וזה שאנו מבקשים בברכת השכיבנו, שהיא בקשה על שמירה, כמו שמסיימין ושמור וכו', שומר את עמו ישראל וכו'. ושם אנו מבקשים גם בימי החול, ופרוס עלינו סוכת שלומך. היינו שיפרוס עלינו הסוכת שלום הנמשך ביום השבת על ישראל. כמו שאומרים, הפורס סוכת שלום עלינו וכו'. שיפרוס עלינו גם בימי החול כדי להישמר על ידי זה מכל מיני הזקות. נמצא שעיקר השמירה הוא על ידי הקדושה של שבת שממשיכים לימי החול. ועל כן, כל מי שחוגר מותניו להיות שומר לחברו, צריך שיהיה לו כוח להמשיך הקדושה של שבת לימי החול כדי שיוכל לשמור כראוי. כי עיקר השמירה על ידי שבת כנל. ולהמשיך הקדושה של שבת לימי החול על ידי שלימות ריבוע הדיבור, ארבעה חלקי הדיבור שנשלם על ידי בחינת אמת ליעקב, שמאיר על ידי חסד לאברהם, שהוא בחינת תודה, הלכה, בחינת שעשוע עולם הבא כנל, כמובן כל זה במאמר הנ"ל היטב, עיין שם. ועל כן, כל השומרים נלמדים מיעקב, כמובן בשולחן ערוך, שצריך להיזהר לשמור כמו יעקב אבינו ששמר צון לבן, שנאמר בו ותידד שנתי מעיניי וכו'. כי יעקב אבינו היה שומר כראוי, כי יעקב אבינו בחינת אמת, בחינת ייתן אמת ליעקב. על ידי זה עיקר השמירה. כי על ידי בחינת אמת ליעקב, מאיר האמת בארבעה חלקי הדיבור, ונשלם הדיבור וכו'. ועל ידי זה ממשיכין הקדושה של שבת לימי החול, ועל ידי זה עיקר השמירה כנ"ל. כי יעקב אבינו שמר את השבת, כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, וייחן פני העיר שקבע תחומין וכו'. ועל כן נאמר בשבת, ואכלתיך נחלת יעקב אביך וכו', יעקב די כיכול לשמור כנ"ל. ועל כן כל השומרים נלמדים ממנו כנ"ל. כי כל מי שרוצה לשמור צריך שיהיה לו בחינת יעקב, דהיינו בחינת אמת, כדי שיאיר האמת בריבוע הדיבור, כדי להמשיך הקדושה של שבת וכו', שעל ידי זה עיקר השמירה כנ"ל. ועל כן כל השומרים צריכים שבועה, אפילו אם אין טוענין עליהם טענת ודאי. אף על פי כן הם צריכים לברר האמת על ידי השבועה. כי על ידי השבועה מאיר האמת. ועל כן בכל מקום שיש הכחשה מטילין שבועה כדי לברר האמת. כי על ידי השבועה מאיר האמת. כי השבועה היא בחינת התקשרות ודבקות בו יתברך, כמובן ששבועה היא בחינת התקשרות. וזה בחינת ובו תדבק ובשמו תשבע, כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה, כל הנשבע כאילו נשבע במלך עצמו וכו'. וזה בחינת שעשוע העולם הבא, כי עיקר שעשוע העולם הבא הוא לדעת ולהכיר אותו ידבח ולהידבק בו ידבח. כי על ידי הדעת נדבקין בו וסמוכין אליו ידבח, כמבואר במאמר הנ"ל. וזה בחינת שבועה בנקיטת חפץ. כי התורה היא הדעת ומשם יוצאים כל ההלכות, כי עיקר שעשוע העולם הבא. כי על ידי התורה יודעין אותו ידבח שזה עיקר שעשוע העולם הבא. ועל כן אוחזין ספר תורה בשעת השבועה, כדי להמשיך בחינת שעשוע העולם הבא בחינת הלכות, כדי שעל ידי זה יאיר האמת בבחינת ייתן אמת ליעקב חסד לאברהם כנ"ל. וזהו, תיתן אמת ליעקב חסד לאברהם, אשר נשבעת לאבותינו. אשר נשבעת דייקה, כי על ידי השבועה שהיא בחינת התקשרות ודבקות בו ידבח, בחינת שעשוע העולם הבא. וזהו אשר נשבעת לאבותינו מימי קדם. ימי קדם זה בחינת שעשוע העולם הבא, שהוא בחינת ימי קדם, שנים קדמוניות. כי עולם הבא קדם לעולם, ועל ידי זה מאיר האמת כנ"ל. וזהו תיתן אמת ליעקב חסד לאברהם שנשבעת וכו'. נמצא שעל ידי השבועה שהיא בחינת דבקות, שעשוע העולם הבא, מאיר האמת כנ"ל, כי עולם הבא הוא עלמא דקשוט. ועל כן, וזה שכתב רבנו ז"ל, שעל ידי שעשוע העולם הבא מאיר האמת, ואזי כשמאיר האמת הוא מאיר בארבעה חלקי הדיבור, ונשלם הדיבור שהוא בחינת לשון הקודש, ואז ממשיכין הקדושה של שבת לימי החול, שעל ידי זה עיקר השמירה. ועל כן כל השומרים צריכים שבועה אפילו כשאין הכחשה. כי תמיד אין צריכים להישבע רק כשיש הכחשה כדי לברר האמת על ידי השבועה שהיא בחינת שעשוע העולם הבא כנ"ל. אבל ארבעה שומרים צריכים להישבע תמיד אפילו כשאין הכחשה. כי הם צריכים תמיד לברר האמת על ידי השבועה שהיא בחינת שעשוע העולם הבא, כדי שיאיר האמת בארבעה חלקי הדיבור וכו', כדי להמשיך הקדושה של שבת שעל ידי זה עיקר השמירה. ועל כן תכף כשנעשה שומר חל עליו שבועה מיד כדי שיאיר האמת וכו'. כי על ידי זה דייקה הוא נעשה שומר על ידי שחל עליו שבועה, שעל ידי זה מאיר האמת וכו', שעל ידי זה נמשך הקדושה של שבת וכו', שעל ידי זה דייקה יכולים לשמור כנ"ל. ג. וזה ארבעה שומרים שכוללה מתן היחד כנגד ארבעה חלקי הדיבור שהם שלמות הדיבור. שעל ידי זה נמשך הקדושה של שבת לימי החול, שעל ידי זה עיקר השמירה כנ"ל. כי ארבעה שומרים הם בחינת דיבור, כי שמור ומידת לילה שהוא בחינת דיבור כידוע. ואפשר לרמז בפרטיות, כי שומר חינם זה בחינת הדיבור של צדקה שהוא מתנת חינם. שואל, זה בחינת הדיבור של תשובה, כי שואל כל הנאה שלו. זה בחינת הדיבור של תשובה שצריך לשוב על שמילת תאוותו בעניין וחיסוף מנדאי אלמה. שומר שכר זה בחינת הדיבור של עשירים, שכל טוב נמשך להם ומקבלים שכר בזה העולם. וזה בחינת שומר שכר שמקבל שכר. ויש דיבור של בחינת מלכות, בחינת מלכות פה, וזה בחינת הסוחר. כי בחינת המלכות הוא סוחר כל באי עולם לעבודתו. כי כל השכר הוא שם בבחינת מלכות, והכל הם כסחירים אצל בחינת המלכות, כי נותנת שכר לכל העובדים אותו ידבח. כמו שכתוב, הנה שכרו איתו וכו', ברוך אדוני לעולם אמן ואמן.